ठीक है, थोड़ा रहने दीजिए, चलेगा। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वंदे भगवन्तो पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिवेद विभागिने व्योमवद् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शांति शांति शांति। शुक्ल यजुर्वेदिया बृहदारण्यक उपनिषद, इसमें हम लोग द्वितीय अध्याय का तृतीय ब्राह्मण में पंचम मंत्र विचार कर रहे थे। तस्य ह एतस्य पुरुषस्य रूपम यथा महाराजनम। तस्य ह एतस्य, तस्य कह करके समष्टि, एतस्य कह करके समीपतरवर्तिनी व्यष्टि, समष्टि और व्यष्टि। व्यष्टि अर्थात जीव, समष्टि हिरण्यगर्भ। पुरुषस्य, पुरुषस्य कह करके लिंग शरीर सूक्ष्म शरीर कहा जा रहा था, उसका रूपम अर्थात समष्टि का रूप अधिदैव, अधिदैव रूप और व्यष्टि का अध्यात्म रूप। अरे व्यष्टि का ही यहाँ कहा जाता है महाराजनम वासु पांडवाविकम इंद्रगोप अग्नि अर्ची यथा पुंडरिकम और सकृत विद्युतम। सकृत विद्युतम अर्थात एक बार, हाँ ठीक है, छोड़ दीजिए वो सब तैयार युग का है ना। तो सकृत विद्युतम, सकृत विद्युतम हिरण्य गर्भ के लिए कहा जाता है समष्टि, बाकी सब व्यष्टि। सकृत विद्युत्ता इव हवा अस्य श्रीर भवती य एवं वेद, इस प्रकार की उसकी श्री हो जाती है अर्थात वो हिरण्य गर्भ रूप प्राप्त करेगा। टीका में तस्य प्रथम पंक्ति का अंतिम में तस्य अधिदैवम, जो मंत्र में कहा गया तस्य और एतस्य, ये दो में विभाग दिया गया, तो तस्य का अर्थ कहते हैं अधिदैव रूपम। तस्य रूपम एतस्य रूपम, तस्य रूपम कहने से अधिदैव रूपम, और प्रकृतस्य एतस्य अध्यात्मम रूपम। तो एतस्य क्यों कहा गया, कहते हैं सन्निहितस्य, तो सन्निहित अच्छा प्रकृतस्य एतस्य अध्यात्मम ये हो गया। तस्य अधिदैवम प्रकृतस्य एतस्य अध्यात्मम, ये रूपम के साथ दोनों का ये अन्वय हो गया। आगे सन्निहितस्य अमूर्त रस भूत अंतकरणस्य एव, अध्यात्म कहने से ये सन्निहित हुआ क्योंकि जीव का विचार कर रहे हैं। और सन्निहित दूसरा बात सन्निहित है कि अभी अमूर्त रस, इसका पूर्व में अमूर्त रस था और उसके पूर्व में मूर्त रस था, इसलिए सन्निहित हो गया अमूर्त रस। सन्निहित जीव अध्यात्म हुआ और सन्निहित अमूर्त रस भी हुआ। अमूर्त रस जीव में क्या हुआ, कहते हैं अंतःकरण, वहाँ कहा था चक्षु जो कि अंतःकरण का अंग है, अंतःकरण शेव, तो यहाँ अमूर्त रस से अंतःकरण कह करके अंतःकरण में रागादि वासना, यही एतस्य रूपम रागादि वासना इति वक्तुम तस्य इत्यादि वाक्यस्य वाक्यम इत्यर्थ वाक्यम मंत्र। ये जो तस्य ये मंत्र अर्थात तो अंतःकरण में जो वासना है उसको कहने के लिए ये आगे का मंत्र है। भाष्य में तथा इदानीं तस्य ह एतस्य पुरुषस्य करणात्मनो लिंगस्य रूपम, आगे पृष्ठा में है रूपम। तथा इदानीं पूर्व में तो कार्यकरण विभाग ये कह दिया गया दोनों मंत्र में। तस्य ह एतस्य, तस्य कह करके समझते हैं, एतस्य कह करके व्यस्ते हैं, पुरुषस्य पुरुषस्य अर्थात करण रूपस्य, समष्टि में करण रूप हो गया जो हिरण्यगर्भ, हिरण्यगर्भ चेतन अंश नहीं है, जड़ अंश चल रहा है, अमूर्त अमूर्त पदार्थ, और व्यष्टि में हो गया अंतकरण, चक्षु कहा गया था तो चक्षु प्रधान है अंतकरण में ऐसा कहा गया था। पुरुषस्य एतस्य पुरुषस्य, पुरुषस्य अर्थात सूक्ष्म शरीर से करणात्मनः, सूक्ष्म शरीर करण रूप है, लिंगस्य लिंगस्य छ नंबर टिप्पणी दे दिया, अंतःकरणस्य इति यावत्। लिंगस्य रूपम वक्ष्याम, लिंग का रूप कहेंगे तो लिंग शरीर का रूप, इसमें भी जीव जीव लिंग शरीर अंतःकरण लिंग शरीर, इसको कहना अधिक तात्पर्य है क्योंकि वही हमारा आग्रह का विषय भी है। रूपम वक्ष्याम तो उसका रूपम कैसा है, कहा गया कि वासनामयम, ये जो अंतकरण है ये वासनामय वासनामय। टीका में कहते हैं कथम इदम रूपम लिंगस्य प्राप्तम इत्याह, इदम रूपम, इदम रूपम वासनामय रूपम, लिंगस्य पांच नंबर टिप्पणी, लिंगस्य अंतकरणस्य अध्यात्म लिंग अंतकरण, तो यह अंतकरण का रूप वासनामय हुआ ये कैसे निश्चय हुआ। भाष्य में मूर्ता मूर्त वासना विज्ञानमय संयोग जनितम विचित्रम पट्ट भीति चित्रवत मायेन्द्र जाल मृग तृष्णिकोपम सर्व व्यामोहास्पदम। मूर्ता मूर्त वासना, वासना अर्थात तो यहाँ विषय, वासना शब्द से विषय लेंगे, विषय के साथ विज्ञानमय का संयोग होने से वासना बनते हैं, तो मूर्ता मूर्त वासना कह दिया अर्थात मूर्ता मूर्त विषय के साथ विज्ञानमय, विज्ञानमय जीव, जीव का संयोग, संयोग होने से तद जनित, जनित होता है वासना, वासना हो गया कार्य, विषय हो गया कारण, यहाँ वासना शब्द से कारण विषय को कहा जाता है। मूर्ता मूर्त वासना विज्ञानमय तस्य संयोग, मूर्तामूर्त वासना, वासना का अर्थ विषय, विषय का विषय वासना, वासना भी ही सह विज्ञानमय का संयोग। टीका में दे दिया देखिए, मूर्तामूर्त वासना भी ही विज्ञानमय, विज्ञानमय से संयोग तेन तेन जनितम, तो मूर्तामूर्त वासना भी छह नंबर टिप्पणी देखिए, विज्ञानमयस्य आत्मनो, आत्मनो अर्थात जीवस्य, धी प्रधानस्य बुद्धि प्रधान जीवस्य विषये ही संयोगः, तो विषय टिप्पणीकार लिख दिए वो जो टीका में है मूर्तामूर्त वासना, वासना का अर्थ विषय लिया गया, वासना के साथ विज्ञानमय का जीव का वासना अर्थ विषय, विषयों के साथ जब जीव का संयोग होगा तेन जनितम बुद्धे है रूपम, बुद्धे अंतकरण से रूपम वासना, विषय के साथ जीव का संबंध होने से उसे वासना बनेगा, तात्पर्य यही हुआ। तो मूर्ता मूर्त वासना भी वासना अर्थात विषय यही विज्ञानमय से संयोग तेन संयोगेन जनितम, जनितम किम कहते हैं बुद्धे है रूपम, यही रूपम हो गया वासनामयम जो भाष्य में दिया वासनामयम। आगे भाष्य पंक्ति मूर्ता मूर्त वासना विज्ञान मय संयोग जनितम, मूर्ता मूर्त तदेव विषय, आगे ते ही विज्ञानमय से संयोग तेन जनितम, जनितम हो गया वासनामयम। टीका में न आगे द्वितीय पंक्ति में नेदम आत्मनो रूपम, यह जो वासनामय रूप कहा जाता है महारजनम इत्यादि ये सब आत्मा का रूप नहीं है, न इदम, इदम अर्थात जो महाराजनम वास पांडवाभिकम इंद्रगोपो ये सब आत्मा का रूप नहीं है। क्यों तस्य एक रसस्य, तस्य एक रसस्य अनेक रूपत्वान उपपत्तेर इति विचिनष्टि, तस्य आत्मनः एक रसस्य, एक रस अर्थात विजातीय रूप के द्वारा व्यवहित तो नहीं हो, एक रूप कहते हैं एक रस, विजातीय पदार्थों के द्वारा व्यवहित तो नहीं है। एक रूपत्व तस्य एक रसस्य अनेक रूपत्व अनुपपत्ते, वो अनेक रूप नहीं होगा, इति विचिनष्टि विचित्र। भाष्य में विचित्रम पट भित्ति चित्रवत, पट चित्र भित्ति चित्र, तीन नंबर टिप्पणी दे दें, नाना वर्ण संयोगेन पटवत, ये पट चित्र हुआ, भित्ति भित्ति दीवाल, दीवाल में चित्र, दर्पण आदि परावृत्त प्रकाश संयोगेन भित्तिवत, दीवाल में कहीं चित्र कर देते हैं तो अगर चित्र शब्द से दीवाल में चित्र लेंगे तो पट चित्र और भित्ति चित्र में कोई अंतर नहीं रहा, इसलिए पट भित्ति चित्र कहने का अर्थ दीवाल में दर्पण के द्वारा परावृत्त होकर के प्रतिफलित होकर के जो प्रकाश दीवाल में आ रहा है, तो वो जो प्रकाश दीवाल में वो पट में भी हो सकता है, ऐसे चलचित्र जो फिल्म होता है वो भी तो कपड़ा में उसको दिखाते हैं ना, अर्थात दो अलग अलग दृष्टांत देने का तात्पर्य है, एक तो रंग से चित्र किया जा सकता है अथवा प्रकाश का परावृत्ति होकर के इसमें प्रतिफलित होना, नाना प्रकार के फिर चित्र दिखता है। टीका में वास्तवत्व शंका वारयति, टिप्पणी रूप से वास्तवत्व शंका, ये जो वासनामय रूप हुआ अंतःकरण का ये कोई वास्तव नहीं है, वारयति। भाष्य में मायेन्द्र जाल मृग तृष्णिका उपमम, क्योंकि वासना बदलते रहते हैं तो इसलिए कह दिया कि ये कोई वास्तव पदार्थ नहीं है, माया इंद्रजाल मृग तृष्णिका उपमम। टीका में वैचित्र्यम अनुसृत्य अनेक उदाहरणम, माया इंद्रजाल मृग तृष्णिका ये तीन तीन क्यों उदाहरण दिए, कहते कि वासना विचित्र है, नाना प्रकार की वासना होता है इसलिए उदाहरण भी नाना दे दिया गया। अगे टीका में अंतःकरणस्य एव रागादि वासना चेत कथम पुरुषस्तन्मयो दृश्यते तत्राह, तो ये सारे वेदांत का रहस्य ये पूर्व पक्ष पूछ लिया, अगर आप कहते हैं कि वासना सब अंतःकरण का है, रागादि वासना अंतःकरणस्य एव चेत कथम पुरुषस्तन्मयो दृश्यते, सुबह से शाम तक पुरुष वही तन्मय होकर के चलता है घूमता है, अगर वो अंतःकरण में है तो इतना ही काल ही निश्चित तो हो जाए ये सब वासना अंतःकरण में है, कहते तत्काल जीवन मुक्त हो गया, उतना ही तो नहीं होता। कथम पुरुषस्तन्मय, ये संस्कार इतना दृढ़ है, प्रथम में तो संस्कार का प्रवाह में बहेगा, फिर संस्कार अब दिखेगा कि ये संस्कार हमको बहा रहा है तो भी रुकेगा नहीं, उसका प्रवाह में फिर थोड़ा बहेगा, फिर आगे दिखेगा कि ये संस्कार ऐसा बहा रहा है अब नहीं बहाना चाहिए, तो ये धीरे धीरे बहुत मतलब मंद गति इसकी प्रगति होती है, फिर संस्कार बहाएगा नहीं किंतु दरवाजे में खड़ा होकर के हमेशा ऐसा ही कहेगा, क्या कहेगा, अभी कूद जाऊं आपके ऊपर फिर एक और मत कूदो और बहुत हो गया, फिर वो भय दिखाएगा दरवाजे में रह करके, अगर भय भी दिखाता है जानेंगे कि अब और कूद नहीं पाएगा, क्योंकि जो कूदेगा वो नहीं कहेगा कि मैं कूद जाऊंगा, तो जब ऐसा होगा कि कोई संस्कार भय दिखा रहा है फिर हमको करवा देगा, जानेंगे कि और उसका होने का समय चला गया, उसमें बल नहीं रहा, लाल बंदर कहते हैं ना वही दृष्टांत अब हो गया, ऐसे स्थिति भी अगर पहुंच जाएगा तो भी जानेंगे कि और ये नहीं कर पाएगा, ये हट गया तब थोड़ा फिर मन में प्रसन्नता जितना बढ़ेगा तो फिर आप उसको कह सकते हैं अब आप क्या करोगे, अब तो दूर हो गए अब क्या कर सकते हैं, तो ये धीरे धीरे छूटता है, धीरे धीरे छूटता है अर्थात हम धीरे धीरे दुख भोग करते हैं इसलिए वो धीरे धीरे छूटता है, अगर हम बहुत अधिक दुख भोग करने लगेंगे कहेंगे शीघ्र छूटेगा, तो ये छूटने में दुख होता है इसलिए हम दुख भोग नहीं करना चाहते हैं तो छूटता भी नहीं। कथम पुरुष स्तनमयो दृश्यते, ये पुरुष रागादि वासनामय कैसे दिखता है अगर वो अंतःकरण का धर्म है तो तत्राह। भाष्य में कहते हैं सर्व व्यामोहास्पदम, चार नंबर टिप्पणी, सर्ववादीनाम आत्मत्व भ्रम गोचर, यही अंतःकरण ही सर्ववादियों का आत्मत्व भ्रम का विषय है, अंतःकरण को आत्मा मान लेना तो फिर अंतःकरण का धर्म को मेरा धर्म, ये सभी वादियों का इसी में भ्रम होता है। अच्छा आगे टीका में तदेव व्याकुर्वन् विज्ञानवादिनां भ्रांतिम आह। सारे वादियों सारे दर्शनकार वाले इसी में ही भ्रांत हो गए, अंतःकरण को आत्मा मान लेना, इसमें प्रथम विज्ञानवादियों का मत दिखाते हैं। भाष्य में एतावत् मात्रम् एव आत्मा इति विज्ञानवादिनो वैनाशिका यत्र भ्रांताः। एतावन मात्रम एव आत्मा, यही जो वासना विशिष्ट अंतःकरण इसी को ही आत्मा मान लिए, क्षणिक विज्ञान वही विज्ञान का ही ये सब रूप है, वासना उसी विज्ञान का ही है। इति विज्ञानवादिनः वैनाशिका, वैनाशिका विनाशम विनाशम इच्छन्ति। यत्र भ्रांता, यत्र अर्थात यस्मिन विषय, यस्मिन विषय अर्थात अंतःकरण विषय में उसी को आत्मा मान करके भ्रांत हो गए। टीका में बुद्धि मात्रम एव अहम वृत्ति विशिष्टम स्वरस भंगुरम रागादि कलुषितम आत्मा नान्यः स्थायी क्षणिको वेति यत्र ते भ्रांता तस्य रूपं वक्ष्याम इति संबंधः। बुद्धि मात्रम और वो भी क्षणिक है। अहम वृत्ति विशिष्टम, अहम वृत्ति विशिष्ट बुद्धि को लोग आलय विज्ञान कहते हैं, अहम अहम इस प्रकार की। और वही जब रागादि कलुषित हो जाएगा, विषय विशिष्ट हो जाएगा, उसको विषय प्रवृत्ति विज्ञान कहेंगे। वो लोग दो विज्ञान मानते हैं, आलय विज्ञान प्रवृत्ति विज्ञान। विषय विशिष्ट हो जाने से प्रवृत्ति विज्ञान, और उनका मुक्ति कहते हैं कि आलय विज्ञान रहेगा, विषय विज्ञान प्रवृत्ति विज्ञान नहीं रहेगा। बुद्धि मात्रम एव अहम वृत्ति विशिष्टम स्वरस भंगुरम, स्वरस भंगुरम 11 नंबर टिप्पणी। स्वभाव नश्वरम, स्वभावेन एव नश्वरम, अर्थात स्वरूप से नश्वर अपने आप नाश हो जाएगा, क्षणिकम इति यावत्। स्वरस भंगुरम, भंगुरम ये भंज धातु से घुरस प्रत्यय हो जाता है तच्छिल अर्थ में, स्वभाव अर्थ में। राग आदि कलुषितम, वो अहम वृत्ति जब राग आदि कलुषित हो जाता है, प्रवृत्ति विज्ञान हो जाता है, उसी को आत्मा कहते हैं। न अन्यः स्थायी क्षणिको वा इति, इससे कोई अन्य स्थायी हो अथवा क्षणिक हो नहीं है, अर्थात यही जो राग आदि वासना विशिष्ट अथवा अहम वृत्ति विशिष्ट यही आत्मा है, अर्थात कोई ना कोई उसमें विषय विशिष्ट होना। तो सिद्धांत इसलिए कहता है कि अन्य कोई स्थायी मानते नहीं आत्मा, अथवा कोई अन्य क्षणिक जो कि अहम वृत्ति विशिष्ट अथवा वासना विशिष्ट न हो, शुद्ध हो। शुद्ध क्षणिक चैतन्य भी नहीं मानते हैं, शुद्ध स्थायी चैतन्य भी नहीं मानते हैं। हाँ। तो वही वेदांती कहते हैं ये जो आप हम आलय विज्ञान कहते हैं इसी को क्षणिक न मान करके उसी को आप नित्य मानिए, तो वो मान लिया जा सकता है कि वो ब्रह्म होगा। वो लोग इसी को जो हम आलय विज्ञान को आत्मा कहते हैं, क्षणिक विज्ञान, वो आत्मा का अर्थात वो आत्मा ही है, क्योंकि आलय विज्ञान विशिष्ट विषय हो गया तो उसको प्रवृत्ति विज्ञान कह दिया, वो कोई अलग नहीं है। कहीं किंतु देते हैं कि दो संतति चलता है, और कहीं ऐसा तो यहाँ आया कि स्वरस भंगुरो वही राग आदि कलुषित हो गया, ये थोड़ा और स्पष्ट करना होगा। और ये जो प्रवृत्ति विज्ञान होता है मुक्ति हो जाने से प्रवृत्ति विज्ञान और नहीं होगा, केवल आलय विज्ञान अहम अहम ये रहेगा। और ब्रह्मसूत्र इत्यादि में जैसे देते हैं ये आलय विज्ञान घनीभूत होकर के प्रवृत्ति विज्ञान होता है, घनीभूत हो गया अर्थात विषय विशिष्ट हो गया, जड़ हो गया अधिक। अगर ऐसा होगा तो एक ही विज्ञान कभी आलय विज्ञान रूप में रहता है और कभी विषय विज्ञान हो जाता है। जिस समय विषय विज्ञान होता है उस समय में आलय विज्ञान का जो स्वरूप है आलयत्व ये भी रहता है, अर्थात अहम रहेगा और आगे घटपट नदी पर्वत ये आकार हो जाएगा। यत्रते भ्रांता तस्य रूपम वक्ष्याम, यत्रते भ्रांता 12 नंबर टिप्पणी। यत्र यत्र अर्थात अंतःकरण है, लिंगे लिंग शरीर, क्योंकि भाष्य में पंक्ति प्रथम इस प्रथम पंक्ति का प्रथम शब्द दिया रूपम वक्ष्याम, पूर्व पृष्ठा में है यत्रते भ्रांता, तो यत्र ते भ्रांता तस्य रूपम वक्ष्याम, इस प्रकार की अन्वय कर लेना है। ये हो गया बौद्धों का बात। तार्किकाणाम बौद्धवत भ्रांतिम उद्भावयती। तार्किका इनका भी भ्रांति दिखाते हैं भाष्य में। एतदेव वासना रूपम पट रूपवत आत्मनो द्रव्यस्य गुणः गुण इति नैयायिका वैशेषिकाश्च संप्रतिपन्नः। एतदेव वासना रूपम यही जो वासना रूप बुद्धि ज्ञान कह देंगे पट रूपवत जैसे पट में रूप है इसी प्रकार की यह जो बुद्धि संस्कार ये सब कहेंगे आत्मनो द्रव्यस्य गुणः ये आत्मा का गुण है। ये जो वासना रूप है अर्थात वो लोग वासना वो लोग वासना कहते हैं ना संस्कार का तीन भाग हो गया स्थिति स्थापक वेग भावना भावना कह देते हैं वही वासना रूप हुआ। द्रव्यस्य गुण इति नैयायिकाः वैशेषिकाश्च संप्रतिपन्ना वो लोग ऐसे मानते हैं। टीका में अंतःकरणमेव अहमधिग्राह्यं रागादिधर्मकम् आत्मा तस्य वासनामयम् रूपम् पटस्य सौक्ल्यवत् गुणः स च संसार इति यत्र तार्किका भ्रांता तस्य रूपम् वक्ष्याम इति पूर्ववत्। अंतःकरणम् एव अहम् धीग्राह्यम् अहम् धीग्राह्यम् अर्थात अहम् धी इस प्रकार की धी का जो ग्राह्य ग्राह्य अर्थात विषय अस्मत् प्रत्यय गोचर अंतःकरण अहम् धी से जो ग्रहण होता है वेदांती कहता है कि अहम् धी ग्राह्य अंतःकरण होता है क्योंकि जो साक्षी है वो अहम् धी का विषय नहीं है वो तो अहम् धी का साक्षी है। जब अहम् धी होता है और उसका विषय रहता है वो अहंकार ही विषय बनता है इसलिए कहते हैं अंतःकरण में वो अहम् धी ग्राह्यम् रागादि धर्मकम् और जो साक्षी है वो अहम् धी ग्राह्य नहीं वो अहम् धी साक्षी है अहंकार वृत्ति का वो साक्षी है अहम् धी लक्ष्य है वो ग्राह्य नहीं है। और ये जो अंतःकरण रागादि धर्मकम् अच्छा आत्मा रागादि धर्मकम् आत्मा आत्मा तस्य वासनामयम् रूपम् ये रागादि धर्मकम् आत्मा अंतःकरण नैयायिक लोग कोई अंतःकरण मानते हैं क्या ऐसे नहीं मानते हैं तो ये पंक्ति का अर्थ आठ नंबर टिप्पणी दे दिए। नैयायिक सम्मत आत्मा विचार्यमाण अंतःकरण में एवं निष्पद्यते नैयायिक लोग जिसको आत्मा शब्द से कहते हैं जब हम उसका विचार करते हैं ये अंतःकरण ही है अर्थात अंतःकरण को ये लोग आत्मा कह देते हैं क्योंकि ये सब जो सुख दुख ज्ञान इच्छा द्वेष ये सब अंतःकरण का ही है और नैयायिक लोग इसी को आत्मा कह देते हैं। तो सिद्धांत इसलिए कहता है कि अहम् धी ग्राह्य जो अंतःकरण है इसी को ये नैयायिक लोग भी आत्मा कह देते हैं। नैयायिक लोग का आत्मा और एक मानते हैं किंतु व्यवहार में अर्थात यही लोग अर्थात हम लोग जिसको अंतःकरण कहते हैं वो लोग उसी को आत्मा कह देते हैं क्योंकि ये सब धर्म सब अंतःकरण में रहना चाहिए। नैयायिक सम्मत आत्मा विचार्यमाण जब हम विचार करते हैं तो अंतःकरण में वो निष्पद्यते अंतःकरण ही वो है। सुखादि तद्धर्मवत्तया अभ्युपगमा तो वो लोग आत्मा को सुखादि धर्म वाला मानते हैं इसलिए अंतःकरण को ही वो लोग हम लोग जिसको अंतःकरण कहते हैं उनका आत्मा ऐसे ही है। इति पाठांतर तद्धर्म अभ्युपगमा आठ नंबर टिप्पणी ठीक है। भाष्य में तस्य वासनामयम् रूपम् नैयायिकों का आत्मा वासनामय रूप जिसको हम अंतःकरण कहते हैं। पटस्य सौक्ल्यवत गुणः पट में जैसे सौक्ल्य गुण है इसी प्रकार के उनका आत्मा में ये सब गुण होते हैं। स च संसार यही आत्मा में ये सब गुण उत्पन्न होना यही संसार गुण उत्पन्न नहीं होंगे तो आत्मा मुक्त हो जाएगा ऐसे वो लोग कहते हैं। इति यत्र तार्किका भ्रांताः तस्य रूपम् वक्ष्यामः इति पूर्ववत्। वादियों का सब भ्रांति दिखा रहे हैं तस्य रूपम अंतःकरण का रूपम आगे संख्या नाम भ्रांति माह संख्यों का भ्रांति भाष्य में। इदम आत्मार्थम त्रिगुणम स्वतंत्रम प्रधानाश्रयम पुरुषार्थेन हेतुना प्रवर्तत इति संख्या। सांख्य लोग अंतःकरण का आत्मा नहीं मानते हैं वो लोग अलग करके रखते हैं किंतु इदम आत्मार्थम ये आत्मा के लिए है। और इदम इदम टीका में इदम। अच्छा ठीक है, हमें आत्मार्थम आत्मा के लिए है, और त्रिगुणम, त्रिगुणम अर्थात इसमें तीनों गुण, ये अंतकरण भी तीनों गुण विशिष्ट, क्यों? अंतकरण का कार्य हो गया प्रधान, प्रधान त्रिगुणात्मक, इसलिए उसका कार्य भी त्रिगुणात्मक होगा त्रिगुणम। और स्वतंत्रम, स्वतंत्रम अर्थात कारण प्रधान रूपेण स्वतंत्रम, प्रधानाश्रयम, यह जो अंतकरण है प्रधानाश्रयम, कैसे समास कहेंगे अंतकरण को कहेगा? आश्रयो यस्य, प्रधानम आश्रयो यस्य, आश्रय शब्द पुंगलिंग चलेगा क्योंकि श्रिया सेवायम धातु से ए रच रवंता पुंगसी पुंगलिंग, इसलिए प्रधानम आश्रयो यस्य अंतकरण से। एक नंबर टिप्पणी, तथा च तदाश्रितत्वाद् तद्वदेव त्रिगुण्यात्मकम्। तथा च तदाश्रितत्वाद्, तदाश्रित प्रधानाश्रित, तद्वद् तद्वद् प्रधानवद्, इसलिए त्रिगुण्यात्मक ये भी होगा, जैसे प्रधान त्रिगुणात्मक इसी प्रकार अंतकरण भी उसका कार्य होने से त्रिगुणात्मक होगा। ठीक है, मैं कथम असम अस्य त्रिगुणत्वादिकं सिद्ध्यति तत्राह, अस्य अंतकरणस्य त्रिगुणत्वादि, ये त्रिगुणम कैसे हो गया, इसलिए कह दिया कि प्रधान आश्रयम। आगे टीका में सिद्धांति पूछता है, केन प्रकारेण अंतकरणम आत्मार्थम इष्यते तत्राह, आपने कह दिया इदम अंतकरणम आत्मार्थम, ये आत्मा के लिए कैसे हो गया, इसलिए सांख्य लोग कहते हैं भाष्य में, पुरुषार्थेन हेतुना प्रवर्तते, पुरुषार्थ पुरुषेण अर्थ्यते प्रार्थ्यते इति पुरुषार्थ, तो ये जो भोग अपवर्ग ये इस हेतु से, पुरुषार्थेन हेतुना समानाधिकरण, पुरुष को प्रयोजन अर्थात उसका अर्थ भोग अपवर्ग देने के लिए ही प्रधान प्रवृत्त होता है, प्रवर्तते इति संख्या। टीका में नान्तःकरणमेव आत्मा किंतु अन्यः सर्वगतः सर्वविक्रियाशून्यः स्वप्रकाशः तस्य भोगापवर्ग अनुगुण्येन प्रधानात्मकम् अन्तःकरणम् तत् सधर्मकम् प्रवर्तत इति यत्र कापिला भ्राम्यन्ति तस्य रूपं वक्ष्याम इति सम्बन्धः। तस्य रूपं वक्ष्याम, तस्य रूपं यह जो अंतकरण से रूपम, यह अंतकरण किसका मत में कैसे रूपेण ग्रहण होता है वो सबको दिखाते हैं। सांख्य लोग कहते हैं न अंतकरण में वो आत्मा, अंतकरण आत्मा नहीं है किंतु अन्य सर्वगत सर्वविक्रिया शून्य स्वप्रकाश, आत्मा तो अन्य अंतकरण से भिन्न है, सर्वगत सर्वत्र गया हुआ है विद्यमान है, सर्वविक्रिया शून्य कोई विकार नहीं है निर्विकार है, स्व प्रकाश चिन्मात्र है। तस्य भोगापवर्ग अनुगुण्येन प्रधानात्मकम् अंतःकरणम्, तस्य तस्य पुरुषस्य भोग अपवर्ग अनुगुण्येन, भोग अपवर्ग अनुगुण्येन अर्थात उसका भोग अपवर्ग जैसे है वो पुरुष का, तो उसी के अनुसार ये परिवर्तन होगा अनुगुण्येन अर्थात वो प्रदान करने के लिए, प्रधानात्मकम अंतःकरणम्, ये अंतःकरण प्रधानात्मक अर्थात त्रिगुण्यात्मक, तत् सधर्मकम्, तत् दस नंबर टिप्पणी, तत् प्रधानम्, प्रधान सधर्मक, प्रधान के साथ समान धर्म वाले है ये अंतःकरण त्रिगुणात्मक, प्रवर्तत प्रवर्तते इति यत्र कापिलाः भ्राम्यन्ति, ये कपिल के अनुयायी लोग ये लोग भी भ्रम में आ जाते हैं। तस्य अंतकरण से रूपम वक्ष्यामः, यह अंतकरण का धर्म आत्मा में नहीं है, ये लोग स्पष्ट कहते हैं, थोड़ा वेदांती का समीपवर्ती होते हैं। आगे यत्र विचित्रा विपश्चिता भ्रांति तद अंतकरणम तस्य इत्यत्र उच्यते न आत्मा इति स्वपक्षम उक्त्वा भर्तृप्रपंच पक्षम उत्थापयति। यत्र विपश्चिताम विचित्रा भ्रांति ही, विपश्चिताम विदुषाम विद्वानों का विचित्रा भ्रांति, नाना प्रकार की भ्रांति होती है, यत्र जिस विषय में तद अर्थात उस अंतःकरणम तस्य एतस्य, तो कहा गया तस्य एतस्य पुरुषस्य रूपम, तस्य अर्थात मंत्र इति अत्र उच्यते, यहाँ कहा जा रहा है न आत्मा, यह जो मंत्र में कहा जाता है वो अंतःकरण को ही कहा जाता है। तस्य है एकस्य पुरुषस्य, पुरुष शब्द से सूक्ष्म शरीर को ही कहा जाता है, यह आत्मा को नहीं, न आत्मा इति। स्वपक्षम उक्त्वा, स्वपक्ष को कह करके भर्तृप्रपंच पक्षम उत्थापयति, भर्तृप्रपंच पक्ष दिखाते हैं आगे। अर्थात मुख्य मत में यहाँ जो तस्य है एतस्य पुरुषस्य, यह अंतःकरण लिंग शरीर को ही कहता है, किंतु पुरुष शब्द होने से भर्तृप्रपंच इसको आत्मा कहते हैं, चेतन कहते हैं। जैसे पहले विचार आया था तो जो अमूर्त का रस है उसको पुरुष शब्द से कहा गया था, तो भर्तृप्रपंच वाले कहे थे ये चेतन लेना है, सिद्धांति निराकरण किया था कि जब मूर्त का रस कहेंगे अचेतन और अमूर्त का रस कहने से चेतन कह देंगे, ये कैसे होगा, विजातीय हो जाएगा। भाष्य में औपनिषदम मन्या अपि केचिद प्रक्रियाम रचयन्ति, औपनिषदम मन्या अर्थात औपनिषद वयम स्मः इति आत्ममाने खश्च, औपनिषदम मन्या औपनिषद अर्थात तदधीते तद्वेद, उसे अण हो जाएगा तो उपनिषद, तो उपनिषद को जानते हैं, उपनिषद हो गया आगे आत्मनः मन्यन्ते इति उपनिषदम मन्या। तो आत्मा माने खश्च, ख होने से उपनिषद में अनुसार कहाँ से आ जाएगा, अरुद्धिषद जन्तस्य मुम, मुम होने से अनुसार हो गया। तो ऐसे दो नंबर टिप्पणी, उपनिषद मन्या क्यों कहे, कहते हैं तो तात्पर्य अनभिज्ञा, उपनिषद का तात्पर्य को नहीं जानते हैं, तो इसलिए उपनिषद मन्या कह दिए। वो लोग प्रक्रिया दिखाते हैं टीका में, कीदृशी प्रक्रिया इति उक्ते, उनकी प्रक्रिया किस प्रकार की दिखाते हैं, कहते हैं राशि त्रय कल्पनाम वदन आदौ अधमम राशिम दर्शयति, वो लोग प्रक्रिया दिखाते हैं। यह मंत्र में तीन राशि कहा जाता है, तो राशि त्रय कल्पना करके अधम राशि को प्रथमे दिखाते हैं। तो प्रथम राशि भाष्य में मूर्ता मूर्त राशिर एक, मूर्ता मूर्त ये एक कोटि हो गया, ये अधम राशि हुआ। तीन राशि वो लोग, तीन राशि अर्थात तीन गोष्ठी कल्पना करते हैं, और यह जो अभी वासना रूप कहा जाता है ये मध्यम राशि का है, और बाकी एक अधम राशि रहेगा और एक उत्तम राशि रहेगा, वो दोनों राशि में ये वासना रूप नहीं रहेगा, जो मध्यम राशि होगा उसी में ये वासना रूप रहेगा। ये दिखाते हैं अधम राशि हो गया मूर्ता मूर्त राशि, ये जड़ है चेतन है, ये जड़ है। आगे टीका में उत्कृष्ट राशि आचष्टे, उत्कृष्ट राशि दिखाते हैं भाष्य में परमात्मा राशिर उत्तम, ये उत्कृष्ट राशि हो गया। तो यह जो परमात्मा राशि हो गया इसमें भी वासना रूप, परमात्मा राशि में वासना रूप नहीं रहेगा, मूर्ता मूर्त राशि में वो तो जड़ है उसमें भी नहीं रहेगा, और एक तीसरा राशि कहते हैं टीका में राशि अंतरम आह, अभी तृतीय राशि, तृतीय राशि अर्थात मध्यम राशि, इसलिए इसको मध्यम ही रखेंगे। ताभ्याम भाष्य में ताभ्याम अन्यो अयम मध्यम किल तृतीय, ये मध्यम राशि है, तृतीय राशि कह दिया गया किल, किल क्यों कहते हैं, चार नंबर टिप्पणी तत्कल्पनायाः श्रुति बाह्यत्व द्योतनाय किल इति, ये जो भर्तृप्रपंच वाले इस प्रकार की कल्पना करते हैं ये श्रुति बाह्य है, इसलिए भाष्यकार ने किल कह दी। भाष्य में ताभ्याम अन्यो अयम मध्यमः किल तृतीयः कर्त्रा भोक्त्रा विज्ञानमयेन अजातशत्रु प्रतिबोधितेन सह विद्या कर्म पूर्व प्रज्ञा समुदाय, ये तृतीय राशि मध्यम राशि। कर्त्रा भोक्त्रा विज्ञानमयेन अजातशत्रु प्रतिबोधितेन, सब तृतीय समानाधिकरण, तो वो जो मध्यम राशि है वो कर्ता है, वो भोक्ता है, वो विज्ञानमय है, अजात शत्रु के द्वारा इसी को ही जगाया गया था सुसुप्ति से, भर्तृप्रपंच कहते हैं, सिद्धांत कहेगा वो जीव नहीं, वहाँ जीव उपलक्षित ब्रह्म चैतन्य का ही विचार, क्योंकि अजात शत्रु जीव का ज्ञान करा करके गार्ग्य का क्या लाभ कराएगा, गार्ग्य तो जानता है मैं जीव हूँ, तो ऐसे वो लोग कहते हैं। भर्तृ प्रपंच, उसको अजात शत्रु जिसको जगाया वही विज्ञानमय, वही कर्ता वो भोक्ता। तो जो मध्यम राशि हो गया कर्ता भोक्ता विज्ञानमय अजात शत्रु के द्वारा प्रतिबोधित, और केवल वो नहीं इतना, विद्या कर्म पूर्व प्रज्ञा समुदाय, विद्या उपासना कर्म और पूर्व प्रज्ञा, प्रज्ञा संस्कार, पूर्व जन्म में जो कर्म किया उसका संस्कार, ये सब समुदाय। विद्या पूर्व जन्म में जो किया है, कर्म पूर्व जन्म में जो किया है, और पूर्व जन्म में कर्म का संस्कार। कर्म का दो अंश बनता है, कोई भी कर्म करता है, एक तो कर्म और दूसरा संस्कार। ये कर्म से क्या है कहते हैं, जिसको प्रारब्ध कर्म कह देते हैं, क्या करेगा, शरीर आरंभ कर दिया और फल देगा। कोई भी कर्म करेगा तो उसका एक अंश फल देगा, दूसरा अंश संस्कार बनाएगा। ये जो संस्कार बनाएगा ये पुनः कर्म करने में प्रयोजक बनेगा, और जो फल अंश बना वो तो फल देकर के चला जाएगा, वो नष्ट हो जाएगा। अभी वो जो फल मिला वो फल को भोग करेगा, अभी भोग करना ये के कर्म हुआ, कर्म होने से क्या हुआ, यह कर्म से वो जो संस्कार है वो संस्कार दृढ़ हो गया, इसमें केवल संस्कार बना और इसका और कोई फल नहीं आया। फल आएगा तो अर्थात भोग कर लिया, भोग कर लिया तो उसे सुख दुख इत्यादि हो जाएगा, जो होगा। कर्म किया था उसका एक फल अंश संस्कार अंश आया, संस्कार अंश तो प्रयोजक बनेगा, फल अंश सुख दुख देगा। ये इस प्रकार के कर्म का ये सब प्रक्रिया दिखाते हैं। तो ये जो मध्यम राशि हो गया यही अंतकरण विशिष्ट चेतन जीव, इसको कह दिया गया। टीका में तानी एतानी त्रीणी वस्तुनी, ये तीन राशि हो गए, मूर्तामूर्त प्रथम राशि हो गया, महारजनादि रूपम ये जो तृतीय राशि कह दिया मध्यम राशि, क्योंकि अंतकरण विद्या कर्म पूर्व प्रज्ञा विशिष्ट विज्ञानमय, ये जो मध्यम राशि कहा गया इसको लिया महारजनादि रूपम, इसमें ही है। और आत्मतत्वम वो जो उत्कृष्ट राशि हुआ, इति परोक्तिम आश्रित्य राशित्रय कल्पनाम उक्त्वा मध्यम अधम राशियोर विशेषम आह। मध्यम राशि में ही यह महाराज, मध्यम राशि का ही महारजनादि रूप अंतकरण उसी के साथ है, और अधम राशि मूर्तामूर्त, ये दोनों का विशेष कहते हैं। उत्तम राशि को कहने का और कोई आवश्यकता नहीं है। भाष्य में प्रयुक्ता कर्म राशि, ये जो कर्म राशि हो गया वो प्रयुक्ता, कर्म राशि मूर्तामूर्त में है ना, मध्यम में है, महारजन मध्यम में है, विद्या कर्म पूर्व प्रज्ञा, जो विद्या कर्म पूर्व प्रज्ञा विशिष्ट हो गया जो जीव, तो ये कर्म राशि से उसी को ले लिया गया, और वही प्रयोक्ता और मूर्तामूर्त प्रयोज्य विषय बनेंगे, और बनाएगा कौन, जीव, अपना अदृश्य के चलते उस विषय को बनाता है, इसलिए कर्म राशि हो गया प्रयोक्ता उत्पादक, और मूर्तामूर्त राशि हो गए प्रयोज्य उत्पाद्य। सात नंबर टिप्पणी, उत्पाद्य जो मूर्तामूर्त राशि हो गया उत्पाद्य, तो पूर्वोक्त मूर्तामूर्त भूत राशि, प्रयोज्य हो गया जो पहले मूर्तामूर्त भूत राशि कहा गया था, और साधनम च, ये साधन भी है, ये जो मूर्तामूर्त पदार्थ है ये साधन है, उसी का व्यवहार करके मध्यम राशि जीव अपना कर्म करेगा, फिर कर्म विद्या इत्यादि करेगा। तो प्रयोक्ता कर्म राशि ये हो गया मध्यम राशि, और प्रयोज्य पूर्वोक्त मूर्तामूर्त भूत राशि ये प्रथम राशि हो गया, और ये जो प्रथम राशि हो गया यही साधनम च, साधन भी है। टीका में उत्पादकत्वम प्रयोक्तृत्वम, जो भाष्य में कहा गया प्रयोक्ता, अर्थात प्रयोक्ता में रहेगा प्रयोक्तृत्वम, ये का अर्थ हो गया उत्पादकत्वम, अर्थात प्रयोक्ता अर्थात उत्पादक, भाष्य में लिया प्रयोक्ता उसका अर्थ हो गया उत्पादक, क्योंकि प्रयोक्तृत्व उत्पादकत्व। वो कर्म राशि टीका में कहते हैं कर्म ग्रहणम विद्या पूर्व प्रज्ञा और उपलक्षणम, तो कर्म राशि अर्थात विद्या कर्म पूर्व प्रज्ञा राशि, ये कोटि में सब आ जाएंगे। साधनम यह जो मूर्तामूर्त राशि हुआ ये साधनम हुआ, ज्ञान कर्म कारणम, ज्ञान कर्म का कारण, आगे जो ज्ञान कर्म उसको होगा उसके लिए कारण है ये साधन, मूर्तामूर्त आए तो आगे उसके द्वारा कर्म करेगा, फिर आगे उसको ज्ञान कर्म होगा, ज्ञान कर्म का कारण कार्यकरण जातम। यह मूर्तामूर्त कार्यकरण दोनों होते हैं, अमूर्तकरण हो गया, मूर्त कार्य हो गया, मूर्तकरण जातम। तदपि प्रयोज्यम, मूर्तामूर्त प्रयोज्य हुआ और साधन हुआ, इसी को व्यवहार करके फिर आगे कर्म और पूर्व ये इत्यादि करेगा, कर्म विद्या इत्यादि फिर करेगा। इति शब्द राशि त्रय कल्पना समाप्त्यर्थ, जो भाष्य में अंतिम शब्द है साधनम च इति, अर्थात राशि त्रय जो भर्तृप्रपंच मत वाले करते हैं इनका बता दिया, ये तीन राशि। अभी परकीय कल्पनांतरम आह, तत्र तत्र अर्थात राशि त्रय कल्पिते सति इति यावत्। भर्तृप्रपंच वाले ये तीन राशि का कल्पना कर लिए, कल्पना करके आगे क्या करते हैं भाष्य में कहते हैं, तत्र च, तत्र अर्थात तीन राशि कल्पना करने के बाद तार्किके ही सह संधिम कुर्वन्ति, भर्तृप्रपंच वाले फिर तार्किक के साथ अभी संधि करते हैं, अर्थात तार्किक मत को थोड़ा ग्रहण कर लेते हैं। टीका में संधिकरणम एव स्फुरयति, कैसे तार्किक मत को ग्रहण करते हैं इसको दिखाते हैं भाष्य में। लिंगाश्रयश्च एष कर्म राशि, यह जो कर्म राशि है, कर्म राशि कहने से कर्म विद्या पूर्व प्रज्ञा, ये तीन को कर्म राशि कहा गया। लिंगाश्रयश्च, लिंग आश्रय है जिसका, अर्थात ये तीन जो विद्या कर्म पूर्व प्रज्ञा ये लिंग शरीर में ही रहेंगे, इसे विशिष्ट हुआ था वो जो जीव, किंतु ये रहेंगे तो लिंग शरीर में, ऐसे वो लोग भी कहते हैं। इति उक्त्वा, ऐसे कह करके पुनस, ऐसे अर्थात तो मान करके फिर ततस्त्रस्यन्तः, तो फिर उसे ये भय करते हैं। क्यों भय करें, सांख्य भयात, सांख्य भी तो कहता है ना ये जो विद्या कर्म और पूर्व प्रज्ञा ये सब अंतःकरण में रहेंगे, उनका पुरुषत्व तो जो है वो तो निर्गुण है, तो अगर भर्तृप्रपंच वाले ऐसा मान लेंगे कि यह सब तो लिंगाश्रय है, सूक्ष्म शरीर में रहेगा, तब तो सांख्य जैसा हो जाएगा। तो इसलिए कहते हैं अभी सांख्य भया तो त्रस्यंत, अर्थात हम अगर ऐसे मानेंगे तो सांख्य के साथ बराबर हो जाएगा, इसलिए हमको तो अलग कहना पड़ेगा। तो सांख्य भया तो त्रस्यंत, त्रसी उद्वेग, अर्थात उद्वेग को प्राप्त करते हैं। टीका में तत इति उक्ति परामर्श, जो भाष्य में द्वितीय पंक्ति में कहा पुनस्तस्त्रस्यन्त, ततः अर्थात उक्ति, उक्ति अर्थात स्व उक्ति, स्व उक्ति क्या भाष्य का प्रथम पंक्ति में दिया, लिंगाश्रयश्च एष कर्मराशि, ये उनका उक्ति है, ये ऐसे अर्थात सोच रहे थे कि ऐसा मानना चाहिए, किंतु होने से सांख्य के साथ बराबर हो जाएगा, इसलिए फिर उससे डर कर छोड़ दिए उसको। टीका में सांख्यत्व भयात त्रस्यन्तो वैशेषिक चित्तम अपि अनुसरन्ति इति संबंध, तो अगर हम ऐसा मानेंगे कि ये कर्म राशि सूक्ष्म शरीर में ही रहेगा तो सांख्यत्व हो जाएगा, हमारा दर्शन में सांख्यत्व आ जाएगा, ये भयात त्रस्यन्तः, इसलिए वैशेषिकम चित्तम अपि अनुसरन्ति, वैशेषिक मत को फिर अनुसरण करते हैं। ये वैशेषिक मत को कैसे अनुसरण करते हैं आगे दिखाएंगे, आज यहाँ तक। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मीति द्विभागिने व्योमवद्भक्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।